فصل وجملة الأمر أنك إذا ابتدأت وكفوبي kilichoelezwa hapa ni kwamba wewe ukianza kutubia tadata kwa maana ukianza kutubia fabarata kalbaka min adh-dhunub utakasa moyo wako kuondokana na madhambi dunia yote bi antuwatinahu ala alla tauda kwamba ukauthibitisha kwenye msimamo wa kutorudia tena ila dhambi kurudia tena dhambi abadan katika maisha yako yote yaliyosalia albatata kabisa illa ma kana minka fi ilmi Allah isipokuwa yale madhambi yatayotokana na wewe yaliyo katika ilmu ya Mungu ala wajhi ilmi Allah katika sura ya Mungu kujua mtukufu swidka azmika min qalbin naqi akawa hayo yanatoka yanatokana na ukweli wa moyo wako naqi moyo ulio safi waturdi alkhusuma bima amkanak na kwa yale madhambi ambayo ni kati yako na Mungu wako na watu na wenzako ukawaridhisha hao mahasimu wako bima amkanak kwa kiasi kinachowezekana kwako watakudhi fawaita bima taqdiru alayhi na yale yaliyokwisha kupita swala za fardhi funga na mengineyo ya wajibu ukayalipa kwa kadiri ya uwezo wako watarjiu fil bawaqi ila Allah na kwa yale yale yaliyosalia ulioshindwa ukarudi kwa Mola wako kwa kunyenyekea watadharrua ili yakfika ili yakutosheleze kwa hayo ambayo hukuyatosheleza ukiyatekeleza thumma tadhhab fataqfa taghtasil wa taghsil thiyabak alafu ukatoka ukenda ukaoga na kusafisha nguo zako utusali arba rak'atin kama yajibu ukasali rak'atin kama inavyopasa watadha wajhaka ala al-ardhi ukaweka uso wako chini fi makanin khalin katika sehemu tupu la yaraka illa Allah subhana hakuna anayekuona isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Thumma taj'al at-turaba 'ala ra'sika. Kisha ukaweka mchanga kwenye kichwa chako watu marriga wajhaka alafuka ukaugaragaza na kuvuruga uso wako alladhi huwa azu a'dha'ika fi at-turab ambao ndio kiungo cha thamani na kitukufu. Ukafanya hivyo kwenye mchanga bidhamin huku tendo hilo likiambatana na machozi yanayokutoka jari na yanayokutoka wa kalbin hazin na moyo wenye huzuni wa sauti na hali na sauti ya juu kwa kilio watadhkura dhunubaka wahidan wahida ukawa wakumbuka mwenyewe madhambi yako moja baada ya jingine ma amkanaka kiasi kinachowezekana kwako wataluma nafsaka al-asiya ukaita unailaumu nafsi yako iliyoasi alaiha juu ya madhambi hayo watu wabihuha wailaumu kwa maana moja tu ya kulaumu nafsi yako kwa hayo makosa na madhambi inayoyafanya utakula ma tastahina huku kiambia hivyo ile nafsi haoni haya ama ana laka kwani haujafika tu laki antatubi muda wewe kutulia فلك طاقة بعذاب الله. Hivi ni kweli kwamba una uwezo wa kuikabili adhabu ya Mungu? Alaki hajat bi sakhati Allah subhanahu. Je, una haja yoyote ya kumkasirisha Mungu? Una haja hiyo? Watadhkuru min hadha kathiran, ukawa wataja na kukumbuka katika hili sana. Watabki na kulia. Matarfa yadaika ila rabbir rahim, baada ya hapo unanyanyua mikono yako kwa Mola mwingi wa rehma subhanahu, watakulu ilahi abduka alabiku, useme Mola wangu mimi ni mja wako niliyemtoro, yani ni mtumwa wako niliyemtoroka bwana wake ambaye ni wewe, niliyekutoroka na kukukimbia. Raja ila babika, mtumwa aliyekukimbia sasa amerudi kwenye mlango wako. Abduka alasi, mja wako aliyeasi. Raja ila sulhi, karudi katika suluhu. Abduka almudhnib, mja wako mwenye madhambi. Ataka bil udhri, amekujia na udhuru, yani kwa maana ya sababu zilizomfanya asitekeleze maamrisho yako na akafanya uliyomkataza. Fa'fu anni, na kuomba unisamehe. Bijudika, kwa ukarimu wako. Watakabalni bifadlika, nipokee kwa fadhili zako. Wandhur ilayya, nitazame kwa rehema zako. Allahumma ighfir li ma salaf, nisamehe aliyokwisha pita. Min aldhunub, katika madhambi. Waasimni fi ma baqiya min alajal, na unikinge kwa muda uliosalia, katika kiasi kilichosalia cha muda wangu wa kuishi. Fa innal khaira kullahu biyadika, kwani khairi zote zi mkononi mwako. Anta bina raufu, na wewe kwetu ni mwenye mpole na mwenye huruma. Thumma tad'u, baada ya hapo utaomba dua ashidda, dua ya matatizo. Wa huwa, na dua ya kutatua matatizo. Ya subhanakaje, ya mujli adhaim al-umur, ewe mwenye kuondoa mambo makubwa. Wa muntaha himamil mahmumin, na ukomo wa huzuni na mshughuliko wa moyo wa wenye kushughulishwa. Ya man idha arada amran, ewe ambaye anapotaka jambo, fa innama yaqulu lahu kun fayakun, huliambia kuwa likao. Ahatat bina dhunubu, na madhambi yetu yametuzunguka. Anta almadhkhur, la, wewe ndio akiba kutufaa kwa madhambi haya. Ya madhkhur likulli shida, ewe uliye akiba ya kutufaa kwa kila tatizo. Kuntu adakhiruka lihadhihi saa, nilikuwa Mungu naweka na kuweka kuja kunisaidia katika wakati huu. Fatuba alaya, na kuomba nipokelee toba yangu. Innaka anta tawwabur rahim, kwani wewe ni mwingi wa kupokea toba, mwenye huruma. Thumma akthir min albukai, halafu zidisha kulia. Watadhalul, kujidhalilisha. Watadharui, kunyenyekea. Kisha sema, ya man la yashghaluhu shanun an shan, ewe usiyeshughulishwa na jambo ukaliacha jambo lingine, kwa sababu unashughulika na hili mmoja. Yani mshika mawili moja umponyoka, hiyo lugha kwako haipo. Wala samun ansami, usiyeshughulishwa na kumsikiliza huyu ukamwacha huyu, kwa sababu huwezi kuwasikiliza wote. Hilo si sifa yako katika uungu wako. Ya man la tughallituhu kathratul masail, ewe ambaye haupitwi au kufanya haufanyi ukakosea na wingi wa maombi ambao ukakwambia shida yake. Sasa itabidi ukishakuwa watu 15-20, wewe wa kwanza muulize, bana wewe ulisemaje vile, sikuandika pale shida yako, na wa pili na watatu utakumbuka wa mwisho. Usiye na sifa hiyo ya man la yabramuhu ilhahu almulhin, usiye nyimwa raha na kuchoshwa, usiyechoshwa na kuhimiza kwa wahimizao, Mungu nipe, wale wasemao nipe Bwana, nipe, wale wasemao hivyo hawakuchoshi. Adhikna barda afwika, twakuomba utuonjeshe baridi ya msamaha wako, kila kichoka baridi wa kizuri. Wa halawata maghfiratika, utamu wa msamaha wako. Bi rahmatika ya rahmar rahimin, innaka ala kulli shay'in qadir. Thumma tusalli ala nabi, baada ya kusema hayo dua hiyo ndefu kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma tastaghfir li jami'il mu'minin, halafu watakie msamaha waumini wote, wanaume na wanawake. Watarji ila ta'ati Allahi jalla jalalu, alafu urudi katika toa ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Fatakunu kad tubta taubatan nasuha, utakuwa umetubia toba ya kweli. Wakad kharajta min adhunubi tahiran, na utakuwa umetoka katika madhambi ukiwa msafi. Kayaumi waladatka umuka, kama siku uliozawa ni mama yako. Wa ahabbaka Allah, Mungu atakupenda. Walaka min alajri wa thawabu, na utapata ujira na thawabu. Wa alaika min albarakati wa rahma, utafunikwa juu yako na baraka za Mungu na rehema zake. Ma la yuhitu bihi wasfu alwasifin, kwa kiasi ambacho hakiwezi kumalizwa na maelezo ya waelezao, wale mahodari wa kufafanua mambo wakaeleza wakamaliza. Wa hasala laka al-amn wal khalas, itapatikana kwako amani na kuokoka na mabaya. Wadajauta, na utausalimika. Min ghadabihi, na ghadab za Mungu. Wa ghusati almaasi, na kule kukwamwa na ghusa ni kile kinachobaki mtu kooni, kuteremka hakiteremki, kutoka hakitoki, akapata kupumzika kwa maana ya uchungu wake na hivyo. Wabaliyatiha, na balaa lake fi dunia wal akhirah. Wa kunta kad qata'ta hadhihi al-aqaba, na utakuwa umekivuka kizingiti hiki cha toba. Bi idhnillah, kwa idhini ya Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu waliyu hidayah, Mungu ndio mtawalia na msimamizi wa kuongoa waja wake. Bimanihi, kwa wema wake. Wa fadlihi, na fadli zake.